आज कार्तिक मास का दूसरे दिन है। कल मैंने कार्तिक की महिमा थोड़ी सी कहा कि विशेषकर इसी मास में कृष्ण लीला स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मन मना भव भक्त। श्री गौपाद का अनुवाद है कि सद कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मन मना इस शब्द का अर्थ है या दो शब्द का अर्थ है मुझको चिंतन करो। पर प्रभुपाद श्री प्रभुपाद इनका अनुवाद में लिखते हैं सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त आओ। तो श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए सदैव, कि श्री कृष्ण का चिंतन करना निरंतर अविराम होना चाहिए। गीता के अन्य श्लोकों में वर्णित है और कि श्री कृष्ण की सेवा सदैव करना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्यचेत सततम्। अर्थात चेतन सदैव कृष्ण का विषय में निमग्न होना चाहिए, अन्य विषय पर कभी भी नहीं होना चाहिए। ये अनन्य अनन्य चेत सततम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम सततम् कीर्तयन्तो माम सततम् सदैव महात्मा जन सदैव मेरे कीर्तन करते। तो कि श्री कृष्ण की भक्ति अविराम होना चाहिए, अहैतुकी अप्रतिहत। अप्रतिहत का मतलब जिसमें कोई रुग्न नहीं, सदैव 24 घंटे में हर क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो यही भक्ति है मन मना भव मत भक्त। तो यदि हम सही भक्त तो कृष्ण का विस्मरण करने का प्रश्न नहीं है। यदि वास्तविक भक्ति है तो कृष्ण को चिंतन नहीं करना ये सवाल नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? सदैव कृष्ण का चिंतन है, लेकिन हमको कठिन जैसे। क्यों? क्योंकि असंख्य जन्मों से हमारा दूसरा अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य, अर्थात अन्य विषय पर चिंतन नहीं करना, केवल यही विषय कृष्ण विषय कृष्णता कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन अनादि काल से असंख्य जन्मों में हमारा अभ्यास है कृष्णेतर, संस्कृत शब्द कृष्ण और इतर, इतर का मतलब और सब कुछ, कृष्ण के बिना और सब विषय जो है वही सभी विषय अंतर चेतना रखना हमारा अभ्यास है। वास्तव में कृष्ण के व्यतीत कुछ भी विषय नहीं है। सभी वस्तुओं जो है सबका संबंध है कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण है सार कारण कारण। कोई चीज नहीं है जिसका अस्तित्व संभव है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि अयाथम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति न तत्स्थानी सार्वभूतानी न चाहम तेश्वर स्थित। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि इस पूरा विशाल जगत मेरे से प्रकट होते, ये पूरा जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति, अर्थात श्री कृष्ण हर वस्तु में उपस्थित है अव्यक्त में। सब कुछ कृष्ण के अंदर में है, तो फिर भी कृष्ण में सब कुछ नहीं है, अर्थात एक परिप्रेक्ष्य सब कुछ कृष्ण का अंदर में है और दूसरा परिप्रेक्ष्य नहीं। कैसे? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। श्री कृष्ण हर परमाणु में प्रवेश करते हैं, विराजमान है, वे ही नियंत्रण है। सर्वगुण के अधिष्ठात्री देवता है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ब्रह्मा रजगुण के अधिष्ठात्री, वे ही रजगुण सृष्टि करते, सृष्टि राजसिक कार्य और प्रलय तामसी कार्य। तो महेश तमगुण के अधिष्ठात्र देवता है और विष्णु सत्वगुण पालन कार्य के अधिष्ठात्र है। तो भगवान विष्णु सात्विक नहीं है, वे शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध शब्द का अर्थ है वासुदेव विष्णु। तो भगवान विष्णु शुद्ध सत्व अर्थात त्रिगुणों के अतीत होने के पर ये सात्व गुण का संचालन करते हैं इस भौतिक जगत में। इनका विष्णु रूप, इनके असंख्य विष्णु रूप है और विशेषकर ये तीन पुरुष अवतारों के द्वारा भगवान विष्णु पालन कार्य करते हैं। तीन पुरुष है कारण दक्षाय विष्णु जो महाविष्णु होते हैं, गर्भ दक्षाय विष्णु और शिर दक्षाय विष्णु। तो कारण दक्षाय विष्णु कारण उदाक्षाय, कारण उदा का मतलब वो उस सभी भौतिक ब्रह्मांडों के बाहर कारण उदा, उदा का मतलब जल सागर है और उसमें अनंत शेष के ऊपर महाविष्णु कारण दाक्षायणी शायन करते हैं, वे शायन करते हैं और इनके स्वप्न में वो सब भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और इनका एक निश्वास का समय में पूरा भौतिक सभी भौतिक ब्रह्मांडों की अस्तित्व होती है और आश्वास के साथ सब क्या होते हैं, महाविष्णु के लोम रूप से सब ब्रह्मांडों बीज रूप में निकालते हैं। आय श्लोक क्या है ब्रह्म संहिता, इसके बारे में कारण जल भजती स्वयोगा निद्रामनंत जलरंग स्वरूप कृपा आधार शक्ति बलवंग परम स्वमूर्ति गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजाम की महाविष्णु कारण आर्णव जल कारण आर्णव अर्णव अपसागर योग निद्रा में कारण जाकर शायन विष्णु शायन करते हैं। कारण आर्णव जल भजती स्वयं योग निद्रा भगवान विष्णु की निद्रा तामगुणी नहीं है, हमारी निद्रा नींद वो तामगुण का प्रभाव से होता है, लेकिन महाविष्णु की निद्रा वो सच्चे आनंद फलादिनी शक्ति का विकार है। जो कर्णदाकशायी विष्णु निद्रा योग निद्रा अनंत स्वरूप आधार शक्ति का बलम इनकी आधार शक्ति से पालन की शक्ति से वो सब भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं जो इनकी लोम कूपों से निश्चित होते हैं। तो सब सभी ब्रह्मांडों कारण दक्षाई विष्णु प्रथम पुरुष अवसर अवतार से का निष्कर्ष होते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु अन्य असंख्य रूप लेके गर्भ दक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते असंख्य ब्रह्मांडों में और हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु रूप प्रकट होते हैं और वो विष्णु रूप का नाम है गर्भ दक्ष। और हर एक ब्रह्मांड का निम्न स्तर पानी है और वो जाओ गर्भ उदक बोलते हैं, वो गर्भ का जल में भगवान विष्णु अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। वो अनंत शेष जो कारण कारणानव में है गर्भ उदक में भी है, इससे इनका नाम है अनंत। अनंत नाम अनंत अर्थात असंख्य रूप धारण करते हैं ग्रहण करते हैं। भगवान की अनंत सेवा करने के लिए जो विष्णु कारणदाक्षाई विष्णु ही गर्भदाक्षाई विष्णु अभिन्न है, फिर भी भिन्न रूप भिन्न रूप है, भिन्न काय है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्ष विष्णु, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक लोक है जो श्रीजन भी बहुत है, और उसमें भगवान विष्णु का एक और रूप है क्षीरोदक्ष विष्णु। वो श्रीजन भी में एक दूध का सागर है जिसमें अनंत शेष, और इनके ऊपर एक विष्णु रूप है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु तो प्रत्येक प्राणी एक ब्रह्मांड में जो सभी प्राणियों के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा भक्त अंतर्यामी है प्रवेश करते हैं और विराजमान होते हैं, और प्रत्येक परमाणु के अंदर में भी क्षीरोदक्ष विष्णु। तो तीन पुरुष अवतार है। तो क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब जो सब प्राणी के अंदर में विराजमान है, और क्या करते हैं उपद्रष्टा मंत्र चार उपद्रष्टा साक्षी सब कुछ देखते हैं, हम जो करते हैं सब कुछ देखते हैं, अच्छा काम देखते हैं बुरा काम देखते सब कुछ देखते हैं। और अनुमंत्र साक्षी है और हमारे इच्छा की पूर्ति के अनुमंत्र अर्थात अनुमति। तो अगर किसी की इच्छा होना पुण्यशाली होना तो भगवान अनुमति देते ठीक है पुण्य कार्य करो, और भगवान अंतर्यामी रूप में शक्ति देते हैं जिससे शक्ति और सामर्थ्य देते हैं जिससे वो व्यक्ति पुण्य कर्म कर सके। और यदि एक व्यक्ति की इच्छा है पाप कर्म करने तो भगवान भी अनुमंत है ठीक है शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। और क्या है यदि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है पुण्य कर्म करने या पाप कर्म करने तो उसके अनुसार अंतर्यामी रूपी भगवान प्रेरणा देते हैं। अगर ऐसे प्रबल इच्छा है पाप कर्म करने तो भगवान प्रेरणा देते तो ऐसे करो वैसे करो, तो भगवान उदासीन निरपेक्ष। एक्चुअली भगवान सबके परम बंधु है लेकिन पालन कार्य करने में भगवान निरपेक्ष। सब व्यक्ति जो भी करते हैं भगवान देखते हैं और चालिका देखते हैं तो ऐसे ही वैसे ही तो ऐसे ही भगवान पालन कार्य करते हैं और इनके सहायक है सभी देवता। तो वास्तव में भगवान का सहाय करने का कोई आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देवता को कुछ सेवा देने का मौका देने के लिए भगवान के प्रतिनिधि रूप में इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं सृष्टि की संचालन कार्य में सहयोगी। तो ऐसे भगवान शिरोदक्ष रूप में, शिरोदक्ष विष्णु रूप में इस हर एक जीव का हृदय के अंदर में परमात्मा अंतर्यामी और गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में ब्रह्मांड हर एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी और पूरी भौतिक स्थिति के लिए सभी ब्रह्मांडों के लिए और वो सृष्टि के पहले महातत्व का अंतर्यामी है महाविष्णु। वो महातत्व भी महाविष्णु के अंदर नहीं, तो पूरे पूरी भौतिक स्थिति के अंतर्यामी है महाविष्णु। इस सभी वस्तुओं के अंदर और बाहर भी है। तो ऐसे भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के बाहर है और सब कुछ के अंदर में भी। तो किसी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग है और इस प्रकार का दर्शन कि सब कुछ जो है उसका कोई संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, कृष्ण को नहीं देखना, वो ही अभक्ति है, वो ही बद्ध जीवन का मूल रोग है। कभी कभी लोग कहते हैं अगर भगवान आओ मुझको दिखाओ, या हमसे पूछते क्या आप भगवान को देखते हैं दर्शन देना, तो क्या जवाब है? हम सदैव भगवान को देखते हैं क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं है या किसी चीज की अस्तित्व संभव नहीं है। जो भक्ति है वो उपाय जिससे हम स्वीकार कर सकते कि भगवान सर्वव्यापी है, सभी वस्तुओं के अंदर में है, सभी वस्तुओं एक परिप्रेक्ष्य में, सभी वस्तुओं के अभिन्न है। तो भगवान की भिन्न और कुछ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि सब कुछ ही भगवान है। भगवान सब वस्तुओं के अंदर में है और एक विचार में सभी वस्तुओं से अभिन्न है क्योंकि शक्ति शक्तिमत और अभेद है। भगवान सर्वशक्तिमान है और शक्तिमान से शक्ति अभिन्न है। शक्तिमान का मतलब शक्ति के मालिक, तो शक्ति के मालिक की शक्तियां शक्तिमान के हैं। तो एक व्यक्ति और उसकी संपत्ति अभिन्न जैसे है, भगवान और इनकी शक्तियां अभिन्न है। तो भगवान की असंख्य शक्तियां है और वे सब इनसे अभिन्न है। इनकी तीन मुख्य शक्ति अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति अर्थात आध्यात्मिक जगत, बहिरंग शक्ति माया का प्रकाश इस मायिक जगत, और तटस्थ शक्ति है जीव राशि जो इच्छा के अनुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार, अंतरंग शक्ति अथवा बाहिरंग शक्ति माया शक्ति में रह सकते हैं। इसलिए तटस्थ, तट किनारा में स्थित है। किनारा का मतलब कभी कभी और नदी का किनारा तो कभी कभी जल के अंदर में होते हैं और कभी कभी जल का बहाव। तो वैसे जीवगण भगवान की माया शक्ति में रह सकते या आध्यात्मिक शक्ति वैकुंठ में रह सकते। तो ऐसे भगवान विष्णु की तीन मुख्य शक्तियां हैं और बहुत ही शक्तियां, सब कुछ जो है भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्तियां से संचालित होते और सब कुछ इनकी शक्तियां है। आधुनिक विज्ञान में भी यही विचार है कि क्वांटम फिजिक्स में यही विचार है कि सब कुछ जो है तो केवल शक्ति है, तरंग। तो वो सही है, वैदिक तत्व ज्ञान में भी यही सूचना है कि सब कुछ जो है शक्ति, लेकिन शक्तिमान भी है। शक्तिमान के बिना शक्ति की अस्तित्व संभव नहीं है। तो वास्तव में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन शास्त्रीय तत्व ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक, तो अभी तक शास्त्रीय तत्व ज्ञान पर अवगत नहीं है। शास्त्र में भी लिखे कि सब कुछ जो है भौतिक जगत में सब कुछ केवल शक्ति है, लेकिन शक्तिमान कौन है? आधुनिक वैज्ञानिक का कोई पता नहीं, और पता तो कभी भी नहीं मिलेंगे आधुनिक विज्ञान से, क्योंकि आधुनिक विज्ञान का प्रयास है अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा सब कुछ समझना, जो संभव नहीं है। हम भौतिक शक्तियां के बारे में कुछ जानकारी मिल सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान करने से, लेकिन ये सभी शक्तियां के पीछे कौन है इस जानकारी प्राप्त करने के लिए शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। पर आधुनिक वैज्ञानिक का यही दोष कि उनकी पूरी श्रद्धा उनकी इंद्रियों और बुद्धि का सामर्थ्य है। तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि भगवत धर्म ही अंधविश्वास। तो हमारा जवाब है कि नहीं, ये भगवत तत्व ज्ञान बुद्धिमान विश्वास है, और आपका विश्वास है कि हम सब कुछ भौतिक इंद्रियां और बुद्धि से समझ सकते हैं, तो वो ही अंधविश्वास। और उससे सदैव अंध रहेंगे, क्योंकि भौतिक इंद्रिया सीमित है। हम कितने साल देख सकते, देखना का सामर्थ्य कितना है, कितना दूर है हमारा, कितना दूर तक हमारी दृष्टि शक्ति जाते हैं। अगर एक पुस्तक है 20 मीटर का दूर है हमारे आंखों से, तो उसमें क्या है हम अच्छी तरह नहीं देख सकते, पढ़ना संभव नहीं है। और वो पुस्तक अगर हमारे आंखों से खाली आधा मीटर है, तो फिर भी उसको पढ़ना, उसको देखना भी संभव नहीं है, यदि हमारे सिर के पीछे रहे, सिर के ऊपर रहे, सिर के नीचे रहे, एकदम आंखों के समक्ष, समक्ष अक्ष का मौका अंग। तो हमारी इंद्रियों की शक्ति बहुत ही सीमित है, और यदि वो पुस्तक उर्दू में है, तो जो उर्दू पढ़ने वाले नहीं है, तो सब कुछ देख के भी तो कुछ भी समझ नहीं सकते। कोई है जो उर्दू का ज्ञान है या उर्दू पढ़ना नहीं है? गुजरात में कम, यूपी पंजाब में बहुत है, पाकिस्तान में सब है। तो इंद्रियां सीमित है, और पूर्ण नहीं है, और जो हम इंद्रियों के वो ज्ञान जो हम इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं, तो बहुत दफे तो हम उसको अच्छी तरह नहीं समझते। What is your name? Vinay Krishna. Vinay Krishna. Kya bola? Vinay Krishna. So, aapna naam sahi bolte hain. Lekin yadi sunna ka dosh hai, to bhul karte hain. अच्छी तरह नहीं सुनते। तो ऐसे इंद्रियों अपूर्ण है, और बुद्धि भी अपूर्ण है, सीमित है। इसलिए यही विश्वास कि हम सब कुछ इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा समझ सकते, तो यही अंधविश्वास है। और प्रबुद्ध विश्वास ये तो ऐसे विश्लेषण करना कि सब कुछ तो शक्ति ही है, तो शक्ति का उत्साह होना चाहिए, श्रोत होना चाहिए। ये सब शक्ति कैसे विराजमान होते हैं, ये विशाल जगत का महान और जटिल आयोजन के पीछे कौन है, कैसे चल रहा है जगत? ये शब्द का अर्थ है योग इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं, तो चलाने वाले कौन है? यही प्रश्न बुद्धिमान। और यदि हम सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कोई चलाने वाले नहीं, तो ये क्या बुद्धिमान नहीं? आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक विकास है कि गाइडेड मिसाइल, प्लेन या बॉम्ब या ट्रेन जो चालक के बिना चलते, क्या है वो अमेरिका का वर्तमान वॉर इराक में है, तो क्या है कुछ आर्मी के लोग हैं अमेरिका, जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से गाइडेड मिसाइल का गाइड करते हैं कंप्यूटर से, बॉम्ब फेंकते हैं अमेरिका में आराम से बैठ के और बॉम्ब को भेज देते हैं। और ऐसे बहुत दिन पहले से, लगभग 50 साल से ऐसा प्लेन है जिसका कोई पायलट नहीं है, स्पाई प्लेन, कोई पायलट नहीं है और फोटोग्राफ कैमरा है उसमें और स्पाई, और वो भी है नहीं, वो क्या बोलते हैं वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, क्या बोलते हैं जो मार्स जाते हैं बोलते हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, अनमैन्ड सैटेलाइट ऐसे लगता है, तो खाली उसमें कंप्यूटर है और कैमरा है और ऐसे कोई व्यक्ति उसके अंदर में नहीं है, तो फिर भी अनुसंधान करते हैं। तो कोई अगर देखते हैं कि ये बॉम्ब आते हैं, कोई व्यक्ति उसके अंदर में नहीं है, प्लेन से नहीं आते है, तो ऐसे आकाश से आते है। और प्लेन में आकाश में, लेकिन प्लेन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, या ऐसा कुछ ट्रेन है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, तो सब कंप्यूटर से उसका चलाना है। तो अगर हम सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कोई चालक नहीं है इसलिए ऐसा है, कोई कारण नहीं है, वो प्लेन कहां से आते हैं? आकाश से आते हैं, ऐसा देखा है ना आंखों से देखा कि प्लेन तो आकाश से आते हैं और कोई पायलट नहीं है, तो इसलिए सिद्धांत है कि वो प्लेन का कोई स्रोत नहीं है, उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे कैसे आया? तो करीब एक दिन एक विस्फोट था बिना कारण से, विस्फोट था और उससे एक प्लेन आया था और प्लेन का कोई पायलट नहीं है और ऐसे चलते रहते हैं, तो ये क्या बुद्धिमान विचार है? ये मूर्ख का विचार है। तो ऐसे पूरा विश्व है, तो हम विश्व का संचालक नहीं देखते हैं, लेकिन इसलिए विचार करें कि कोई संचालक नहीं है, यही अंधविश्वास और परम मूर्खता है। तो जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं है, उनका दंभ है, कि हम बड़ा वैज्ञानिक है, हम अंधविश्वासी नहीं है, हम किसी भी भगवान को नहीं मानते, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठतम मूर्ख और बुद्धिमान है, जो स्वीकार करते हैं कि अवश्य ही ईश्वर है। यदि ईश्वर का दर्शन हम नहीं मिलते, उसका अर्थ नहीं है कि कोई भगवान नहीं, यही सिद्धांत केवल मूर्खता है। तो ईश्वर ही है, ईश्वर का मतलब नियंत्रण, और हम नियंत्रित है, हम स्वाधीन नहीं है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू इत्यादि आजाद के लिए आंदोलन चलाए, स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लेकिन नहीं जानते थे कि हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। यदि राजनैतिक का विचार में रानी है विक्टोरिया या राजा है सम्राट, सम्राट पंचम जॉर्ज थे उस समय, वो स्वराज आंदोलन का समय, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, कौन चरण सिंह इत्यादि थे। तो पहले पावर, राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश के हाथ में थी, और अभी इंडियन के हाथ में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई भी इंडियन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से स्वतंत्र है। भौतिक नियमों से स्वतंत्र कोई नहीं है, केवल शुद्ध कृष्ण भक्त जन। जन्म मृत्यु का कब्जा से मुक्त होते, जीवन मुक्त होते। यहाँ यस्य हरे भक्त, यहाँ यस्य हरे भक्त कामना मन संकीर निखिल अश्वस्था से जीवन मुक्त से पूछित। कौन मुक्त है? भारतीय लोग क्या मुक्त है? मुक्त नहीं है। ब्रिटिश शासन से मुक्त है, ब्रिटिश अत्याचार से मुक्त है। तो अभी इंडियन अत्याचार से, इंडियन इत्याचार अत्याचार से ग्रस्त। तो मुक्त है यह हरेरदास, इस भौतिक स्थिति में जो हरिदास्य अवलंबन करते हैं कि मैं हरि का सेवक हूं, जो केवल इसी विषय को स्वीकार करते हैं कि मैं हरिदास हूं, मैं कांग्रेस का दास नहीं हूं, मैं भाजपा का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं, मेरा भारत महान, मेरा कृष्ण महत्तम, भारत एक इस बहुत छोटी सी पृथ्वी में भारत अवश्य ही एक महान देश है, लेकिन सभी देश, सभी लोग, सभी ब्राह्मण के मालिक है कृष्णा, तो मेरा कृष्णा महान यही मानना चाहिए। कृष्ण महान है और मैं कृष्ण दास हूं, तो ये जो यही बात स्वीकार करते हैं यह काम नाम अनुसार गिरा, तो कैसे हरि सेवा करना है कर्म से, मंदिर मार्जन करना, भोग भक्त करना भगवान को अर्पण करने के लिए, भ्रमण करना हरिकथा कहने के लिए, तो ये सब कर्म है कृष्ण का। कामना मानसा सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्लास का शुरू तक कृष्ण का चिंतन करना यही विषय। और गिरा बच्चन कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण यही बात बोलना चाहिए। तो हम जो बोलते हैं तो कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, तो सब कुछ जो जागृत में है कृष्ण का संबंध में है। जैसे पहले बोल लेकिन कि वो संबंध है उसको स्वीकार करना और उसके अनुसार सब काम करना, सब चिंतन करना, सब बात करना, तो यही हरि भक्ति है कि सभी वस्तुओं का संबंध है कृष्ण के साथ। इसमें क्या है, पानी है, तो पानी के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, रसो हम सुखम तया, पानी मिलता है तो रस वो स्वाद कृष्ण है, रसो हम सुखम तया प्रभाष्मी शशि सूर्य, तो चंद्रमा और सूरज की किरण वो आलोक जो आते हैं वो प्रकाश वो कृष्ण है। शब्द के सभी ध्वनि शब्द जो हम सुनते हैं वही कृष्ण है। और वेद शास्त्र में ओम शब्द वही कृष्ण है, सब कुछ ही कृष्ण है। तो कि सभी वस्तुओं के संबंध है कृष्ण के साथ, और कि कृष्ण परम पुरुष सच्च आनंद विग्रह सभी वस्तुओं के मालिक है, यही स्वीकार करना और उसके अनुसार सब काम करना, सब चिंतन करना और सभी वचन बोलना, तो यही हरि भक्ति बोलते हैं। और जो इस प्रकार सभी अवस्था में सर्वत्र सर्वावस्था सदैव काम वचन और चिंतन में से हरि भक्ति करते हैं, हरि सेवा करते हैं, वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। निखिल व्यवस्था से जीवन मुक्त समुचित वही व्यक्ति जीवन मुक्त पद वाच है। और जो काम चिंतन और बात कृष्णेतर पर करते हैं, काम करते हैं किसलिए, कृष्ण का भूलने के लिए, बात बोलते कृष्ण का भूलने के लिए, और चिंतन करते कृष्ण को भूलने के लिए, वो बाध्य जीव। तो इस कार्तिक महीना की महिमा है कि विशेषकर यदि इस महीना में हम हमारा दूषित अभ्यास कृष्ण को स्मरण नहीं करना, कृष्ण के बारे में बात नहीं बोलना, कृष्ण का का कृष्ण सेवा नहीं करें तो वो दूषित अभ्यास परिवर्तन का प्रयास अर्थात हरि भक्ति का इसी मायने में यदि करना है तो विशेष पावन यही कार्तिक महीना कृष्ण का प्रिय है। क्यों? यही भगवान है, ये भगवान का पसंद है। तो जैसे एकादशी पक्ष में एक बार 15 दिन में एक दिन का नाम है एकादशी, वो हरिवासर है, वो दिन हरि का विशेष प्रिय है। जैसे नदियां गंगा और यमुना श्री कृष्ण की बहुत प्रिया है। ग्रंथों में श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की विशेष प्रिया है। गोपियां में राधिका कृष्ण की विशेष प्रिया है। तो ऐसे इस कार्तिक मास श्री कृष्ण का प्रिय है और इस कार्तिक मास में कृष्ण में कृष्ण भक्ति में प्रगति का प्रयास तुरंत फल देने वाला है। तो इसलिए कार्तिक मास में विशेष प्रयास करना चाहिए भक्ति में। यदि आपका नियम है आत्माला जाप करना तो इस मास में ज्यादा करना चाहिए। अगर आपका स्वनियम है 20 माला जाप करना तो इस महीने में और करो। अगर आपका अभ्यास है 1 घंटा रोज शास्त्र पढ़ना तो 1.5 घंटा 2 घंटा करो। अगर आपका अभ्यास नहीं है कुछ भी भक्ति कार्य करना तो शुरू कीजिए, आपका फायदा होगा। और अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपकी ज्यादा रुचि नहीं है तो कम से कम हर रोज इस महीने में संध्या का समय शिशि राधा श्याम सुंदर राधा दामोदर की आरती का दर्शन कीजिए और उसके बाद दीपदान कीजिए और नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम दामोदर अष्टक गाइए और इससे आपका असीम फल हो। तो इस अति पवित्र कार्तिक मास का शुरू होगा कार्तिक नियम कुछ ना कम से कम कुछ ना कुछ पालन करना चाहिए, आप लाभवान हो। परम लाभ परम लाभ है कृष्ण भक्ति प्राप्त। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो तो जरा से पूछें।